فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Kjo është njëra prej kaseta të zinxhirit të kaseta El Huda wa Nur nga ligjërata shkencore dhe fetarët të shëriatit nga hoxha jon Allame Muhammed Nasiruddin al-Albani. Arrujt Allahu dhe umënsof tjere të këndobi nga ki. Këtë kaset e ka inqizuar dhe e ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila al-Athari, që gjindet në Jordan, dhe ka numri telefonit 985317. Kaseta numër 649 nga zinxhiri kaseta El Huda wa Nur. Ai tash shehna në këtë nuk Allah e kërkon. Ale shekh hamal nukmil hadithan ma ikhwanina el albaniyin taban bi ratanatina el lugha el albaniya. Fa na'tadhir ilaykum marra ukhra wa إن وجدتم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء، فليس عندنا مانع إطلاقا، ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من مناسك الحج، وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته والشاهد، قال: فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد فجوة نصة، فأنتم إذا وجدتم فجوة فنصوا. إذا كان تفول شفاشت فيك في إن إسلاميت في قائرة في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم يكن أمري شياش في صاش نكاش ممكن قليبيا مدين جهة المسيرة ما دليل في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم، لكن هوجة أي أكابرش ما يكالزو طليبس جهة المسيرة في كهكار أكار في قرآن أكار في حديث أكار في إجماع أكار في قياس. مثلا يشوفي كار في حديث دوت مكالزو كحديث عاش صحيح عاش حسن عاش ضعيف، جنشي يشوفي نكشت صحيح حسن نكش جائد مقلو مكت حديث مبا استدلال متى مكالزو نسانتي عاش حرام نسانتي عاش فرد نسا واجب نسا سنة. فيكي چی اشت معنا صحیح نکش چی که فکر چی باید دراست دیر چی که دید حتی الجامعات الا چی فکر چی پشتیتت ان قرآن ان سنت پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم چی تش چی دمشقوه تیر جامعه انشاءاللہ دوهت می مي دائما مي با مي كويتو مشين هاتر ان من كي كي ممسو فيكن ما تكت اوز مي مار دليل في قرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي كيش نكون اشتش لكن في مبيت هوجن كي تنف الدرس تيوه تيكو يعني ماي باري نصيحات كي مونا بتخلزوه نكاش جائز تي مفاز قائلة كي ممسو كي كو اش حرام كو اش فرض واجب وش إلا ما بشكوه مدليل في قرآن في حديث كويتاي كي كما سيدا أمور وش درجتو نصيحات ديوتا كو علم نكشت عبادت نكفتن طالب يا سواب بيزوتت جلشانه إلا نشوفت أكانيت فرزوت أكانيت فرزوت جلشانه يا ممار وظيفة يا مبا إمام يا مبا مؤذن يا سمفتي يا سقاضي يا كورتكين نيات ما تي كنت مقصد بريشة إلميتي إن كانت مفتو سواب فتن فتن جنة أمور واسكة نكويتاي تي كتاب سيدتي نكويدين لابد كيفنو كيني لكن في كل كفان زوتي جلشانه وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين ما تكت قصد دوهتي مشكوءتي أمدوب علم ما سبارت علم فقه على الكتاب والسنة أدوتا مدوب علم فرزا زوتي جلشانه يا فرزا تروبت روبت تي فرويدن يسفر حلق يا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مثلا أتيا كورتيش مشخج مطلبة دوت مكان ما يمير إنسان ما طبيعات ما أخلاق يقول لك فان في غمه صلى الله عليه وسلم إني حديث وخالق الناس بخلق حسن يعني دوهة مكانتي نرميت طريبة سيقول لك إني حديث في غمه صلى الله عليه وسلم كي أميتي في غمه يعني نا مسلمان ينا كارشي ميتة تيرا تي كان فرفرنش ينان دريت نقوض دريت سيكور ني نوكت بارد ني كم هروا آمنين كارشي لوبس كبين لوبا ديني لوبا لوبا تي كاتامل أي شيء سكوت هامل شيء كاملة. مزات. ها. فات في النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي تية أشتر شيء أمتي تيرة كشيء كان مهي يعني المحشر فكيس سيكون ينوكت أبارد إن مزات كي أشت إزيز أو مرش. تشتيد دوت مكان جيشتو طريبك مميك ما باسط يا الله عالم دميت رمين وقدي دوت مكان تي سيكون ينوخ تبار نكت تشيثة مزاد تشنيزة دفيت ساكم فانكت فيار لذلك لكم سيادة نفرمان. أما اللوب في مقامل شكرا رويب. مثلا دوهت ميفتو ضاقت أتيا صاد مونش مفال إن جامي تيغمي صلى الله عليه وسلم سأدي مشمير تي مين مز أتيا أشت ما سمفال مين مز كتر يامي كنت فرصة نقل جائز مسلماني تي نقاش بياتي غانت كارس سكور مبادر أسات يسن زيارت نقاش مين فرطة مي هوب كنت لك دوت مي فتوة كتو بين هاتر مسيرة ما يقال دوس شم هالك بيش النقدين فارد أفالة يتا سنيت أفالة جميل بيغمي صلى الله عليه وسلم سوافي تشتو عش نمي نمي هذا سنيت لكن كورتفالش سنيت شبيه تيتي اش نمية كسور لكن شوفتي افال جميع افات شكروهات نمية ديشا كويتون يا كوي سواب اش باتش بورفارز يا نكاش اشتو اش بورفارز افور جهتي للنماز تي افال مسلماني هذا قروه تو كان تي اش قروه كورتفال جميع وكان تياشت أملوهم مير أقال نمازي ساي أشت فرض أشت سنة نمي نمي لكن ما مير أشت من فرض سنة نشبية يفرض تيتا مسئلة بين نهاتر متقل جوة نشوف شي سيلة منتوية سنتيتر مونش من بيت هون تنبلي غافي اخي جا اتين دوم هزو كيس من تشمون كا شريات كا حديد تفسير شكو ما مير ممور فرمون كن كوه نسودت ومرش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ممور يا شريات يا حديث اهلا أمورش يا شرياتين يا حديث هنشوف كيف أكثر أمورش من بشكو وديكور أشمامي ولو سي مربك شم لكن مامي من بشكو أكثر دوين ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيترنيا وعليكم السلام ورحمة الله jas fakultetit të ajo zë a ka dikon ai vend në Jalin komuna më shkoam ordes ka atje në xhamie disa dersa hojëllar mirash me bahuzur ama hoj me të nav dars khususi që thon nuk di që ka ena وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هنا الكمبيوتر مستقبل يوم الزح كل أشت يوم الزح هذا فراز من يوم الزح كل بعد كل فرفيك أسيري مسلمين به ما أسيرت الدشمانة الكافرة إذن مفرفيك ما بالوفت أكفوه تأيك مسلماني كيكو أشت يوم الزحف كي كاظام في يوم صلى الله عليه وسلم دي سعديثة كي أشت من أكبر الكبائر مأيك يعني في نوفت لكن مأيك تو كان كي ينتو فرفيك كي كاشت يوم الزحف أظن دوني هرمي كان نكاش جايز ما إيك إلا مشكو ني جماعة تيتر تيانتو بالوفت ما دوشمانا أما ما إيك مشكو ما نيتنش فيه نكا عذر سفر دليلي كافتسة ابن حزمي فاكسينو بون ما إيك هيتش يا كافان قرآن كي إلا إلا فئة يعني نكويتيكي فاتكوش في علماء تشتو ابن حزمي فاتكوش فاتنوبون اسمي كذن شوف سيد ويتون دوت مريفتو درسات فاتفات فرائيتي فرائيتي نك... إلا متحيزا إلى فئة كالقرآن كتو نكجائز مذانشتو نشوف سيتيك في مروش ميرن نشكويتي سيكور ابن حزمي كآيات أشجار نيمة سيدة ابن مخالفات نقاشك كشدي أكيبان دراسة مير طيب أكوادت قرديث مون ابن دراسة مسيرة فيالت سيان دشمن متى اكال زن شخصون اتاكي اكال نثان اتا فيال هذا دليل تتونة مساناي برد فرميتا لابد كام يفرون كتايتين من او جواب اكافرون ككافرون كتايتين كنو ككنو زينش براكي اكنا نفت مساناي فلاس ما فت كردون اقشام ممسوني موضوع فيك مثلا چوش دوات ممسو من شفار طريقة مثلا ترى انا قدوم ممسوني مسألة بو اللي زيب ميكونو بو يكوكتاي چوش ما شفار يعني اسلوبي ممسو فشامو تت مسألة يعني دوي مرش مسألة شكور كثام سبارت مدليل في قرآن في حديث في قبل صلى الله عليه وسلم اشتوش سواليات دوهت ممار كتابة يفول مثلا يانيش في ثون شروحات يعني سكور تي كتاب فتح الباري من حج ناس خلاني شرح صحيح مسلم للنووي كتاب الجوين دليلة لكن نكيان تي كان بشتوه بتقليد نكان بشتوه بتقليد لكن شكور تي ثوين ست لابد كينية جامعة فقه مقارن كالجون شو كظام فلاني شو كظام فلاني فلاني قادرين شو فلاني قادرين شو رال شو مهير كفت هاكو أشيشتو رال أما ما شو مكذن شو تلنتو تش ميزغيل ميل من طن شو سكيرم ما ميرسا كتا شير هجي كالجومة تش ما يأتيل أوذن طليبس دريت ما يأتيل شونين ذامرن تبي مرغش هاكن تمام أشت ستاب سبل السلام شرح بلو المرأة كويتي أديني كنت ستاب هاكني يقرأ دور ساكني با اشكروه دوت ميباس هاكو شمير مثلا که یه کتاب ما زیانشته که که تایی که یکرینی امنین که امنین نیل الالتار شرح منطقه الاخبار لی محمد ابن علی الشوکانی کنی نی که تامن کرینی که اشعالیم ایمث هذا کافشتوه پی مذهبی تی که کنتا كوكا كان في يمانت هذا في زيديوة نوكا كان في مذهب قاتل مذهب لكن زوتي جلشان ويكا تشيل زامرا كاك نو كريت مذهب قاتل مذهب يسا مذهب لتي زيدية شيا خوارج كريت يكاك نوها مثلا يكا مروش تي اي مذهب فيك سوين مذهب نقشت حق الا شفقار الكتاب شفقار المسلم في غني عليه السلام مثلا اشتي فورد ديرتيكو مي بو ميدات ميدا حديث انشياش صحيح في حديث انشي نقاش صحيح نقاش متخصص قد مسيحنا لكن كا يعني مهم كا اجتهاد بركت سبور كو رال رال نهير شي ألل مسيحنا شي كورتي فاما فر ابن حجير فر نهوين شتو شتو يا كالذن شتو اش مسيحنا مثلا دو كتاب يان جنش قاماش كرت ني كتاب قائم من الروضة الندية شرح الدرة البهية الدرة البهية قابة تأليف كو محمد علي الشوكاني كو يقال جمع سيرة سيكور مذهبة كرت شافريش نوازل شافريش عبدالسن قادرين مثلا يقال كو صديق حسن خان اكابا شرح ما الروضة الندية شرح الدرة البهية نكلا مثلا الا رال شم شم الا اكالجن دليل كو كتاب اشت بريوه ما افر ميامري مثلس ساعتا كتابة يقلدو اسبارد مثلا اشت مير مكنوه كتابة ابن تيميس ابن خيم الجوزية ساكتا دو يام في رال تيكا من عالم الإسلامي ما الصحابة تيكا عرض علماء سيكورتا دو ابن تيمية ابن خيم الجوزية بسم الله شوفني كيف كني كيف شكور جوكويتاي وثن كني كيف ممار رشت إسلاميتين شكور جي كاكان نرقت بيغمي صلى الله عليه وسلم نرقت صحابة كريت إسلاميتين شكاش عقيدة شكاش عبادة شكاش أخلاق تكتون دهول وكني ممار لكن في كتابة تونة يفي دشمانة تونة دشمانة تونة كالجوين يبشتيت الدسافيال أو يمار واشفهم يبشتيت الدسافيال تي نكثوين نكثوين تفيال ينران فرميتا تشتي الجوة ديشا مسيلة كويتاكي أشمير مثول مي مسيلة ميسا ما تبر شكاك نيتي فرجوت يسا فرجت رجاء تي ديشا فول انكاتش فرتا تي كورشا ابن بطوطة مثلا كورت كي أشران ابن بطوطة قصان كي ابن تيمية رحمه الله كان تباهت ما جاميت ماضات ينشم دمشق أقول لك قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة يا شرائع ورتك السبب بيتنطاج أو يطاج شوء تدوة ممار أكيدا في كتاب التيه يا في دشمانه شكاكافول كهوج بورتشي تمسيلة كان علاقات عقيدة نكا هوج تقول أي شكاكافول شوم يعني يلجني سا كتابة سا رسالة كابستكا با تهليف نكا جين كتفيار من كتابة دي مثلا كاكين هوج بور أصوني بور نكاش نكا كان توت أصوني توت كريت هالكن إكابا دشمن تو قلزو هاكن أشيشارة مسموتوت في مريتت مسموتوت في أميتت مسموتوت في إلا في اللوتت جل جانهو أكو مكانتي أكيش تباس كنت أكيدتي اللوتي جدريب شكور شكار جدريب أي أكيد تشكرون كتاب يساني رسالة نكاديان كتفيال إلا كتاب تيكام رحلة ابن بطوطة مثلا كاني مثل عربشة إذا كنت كذوبا فكن ذكورا لكن زوتي جلشانه كور دمي قلزو هاكن يهرن فيالا يفيال أي دم رايتا شو دم ثانكو مثلا عرفش نشوف كي دم رايتا مسخرا سادل رانا شكارا مارن مشيخ رايتا أما كور تكيشن هاتر مونش مي مي ما بولاتيك من ريش رانا أو مروشت كيف بطوطة أكاشكرو كي ابن تيمية كي كباهت بانجامية مالاتية كا كان رمضان بيت كشتو كشتو كا كالجو بيتا كا كالجو موين تاريخ كالزين كي كت موي رمضان هذا كيت بيت كا كان نهبش نبرك يا في كورسي ثون شبتارة ران مبرينة أثونيو ورش كنت مسيدة ما سبارت كنت فيال نكاشوم في توكس أو مروشيا فيالة ابن بطوطس أدوتا فيالة كابا ابن تيمية كتابتي أبوين بطل كنت فيال كنت جسمون جسمون سيادتك آيات زوت الجلشان وكثت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير مستحيل أشت ونجك يمكر شيء ابن تيمين كوريان مألم يعني كوريان يمكر شيئاتي أش ممكن مثلا مثلا زوت أكواس سيني سيكور سيني تم هناك نجس من قرآن ليس كمثل شيء وهو سمين بصير مستحيل سادتي نكيام هو جواف علي بسيكوريو لكن نكاش ممكن ما تيكا مربش كتمسيدة تمام نكاش ممكن ويتمثان كي سوني يم سيكور سوني زوتت سوني زوتت سيكور سوني يم ويشي زوتت سيكور ويشي أعوذ بالله ليس كمثل شيء وهو سمين بصير ابن تيمية مستحيل أشمتان كتير تيتر جان شكرا نيه كنت يمسوي فشان موضوع عش ضروري يميزو نهمة كريت أبو الروائن مباشرة مشغول فشان ممار من فتك الباري أبو سر استعمال سوكا تمزل اتلاعنا بعض اي شيء دم با طلب علم نقاني اول چونكي نرن اسلوبي لطلب علم في نيفن نيفن تيتر چاي انسان چي دمايا فيلو طلب علم نشوف چي اشت شكور البانيا ياسا شكور يوغوسلافيا ياسا كوسوفو ياسا الى اخره نقاط يا هجلار الا حنفية نقام مقنوة الا مذهب حنفية لكن كورديان طليبيا امتا مملكيتا يقول ان عربشة شكور سورية شكور اردني شكور مصر حجاز سعودي الى اخره شاف علماء يمنير كيتر اصول يمنير كيتر تو مونت مقنوة يا مذهب حنفي وش هذا مذهب كيتر رال شم تيمونة مجيد ني قطن فثونة ني قطن كي أتو نكا مذهب حنفي شافي نكا إلا غباس فارد قال الله قال رسول الله كورتيت تشتو كامت نوع فيكن أما من دنيا رال كأش نكيات لذلك كاما يفضو مكنوع لمذهب معين حنفي شافي مالكي حنفي سكال غايدة كورت فرصوهت نكيات مذهب دوت مكنوع كتابة كيثون الشروح مثلا متن الهداية في الفقه الحنفي كأش كورت في كورت ثام سبارت مسألة قلزن فادري باخرنيا لكن كوركثوهش انشرح شيقاء من فتح القدير قطو شايشي دمهين ديت اما مولا دوت مديد في مولا قطو مروشت مذهبي سكا طنشتو قاقشو ايه مذهبي سيتر شيقاء ارض دشمن مذهب تيه بسكاثان دشمن قاتش دليل شتو في لنكو طليبي تيكاكنو ني مذهب بموزينو علميتي كدال كدال اما بشتو باكسا ولو باكسا بيشكا بيتاكليني ساتكون موي ساتكون يتوكنو كشتو توزينو سابعت مفورد ديري كيفين يدريجة رال شم مقابمة لمسيل المذهب كي أقامسو قرقا كان تونيك سبارت إنمي تفيكت أموروش يا مسيلة كي شدوهت بيانيش إن شاء الله سيطر يا أزونا فاطا هنا يثم أشيكارة يا كيانات اش بور يوه نشوف شي بتريسن فيالت يوه دوت ميتشيد اوذن اتوني شي ببريسن يا هلا خيري مسكيني قايدة شنشي كيانات اش بور يوه امور واش اكي ادويته وفر كاماتن وبو بروبلم تفيني يون كان شكويت ليبرات علمات كان تون فرزيجة برشيمو كاماتات انا ulemaja përtojnë se nuk oja kamat se të nejo të parja po vjen të posht e kërë vjen të posht atëherë që të pare që i shtim bank kërë për mjerë mas një vjeti për hupat vlerën që ka pas fëne përshemë nuk mundish me ble një stans me mirë përshemë në matë me që të pare që i shtim bank pra vjen parja të posht hupat vlerë të e parës të ne shumë vjen parës Këto është të dilishtë e bjën bërë. Kretë dënja e gjithë, këto ka radjysh, këto ka ken dinari ërdënia, të është një tri vjetë, kujtaj, ka përba 10 riali shodi, 10, të është bërë 5. Shuria, كارا فوش فوش تمام هكي ديت كوي تاكد عراقي تشتو الجزائر تشتو كري الدنيا ف ليترة تيان قارة ايتسن مس دولتي دولتي اليك ليقت يفورد فرتوهد هاتي شو اشبن هلا دمثان تي نقاش تيوهج في مسئلة ذاك توقع باوكية لكن اتفيال تي باقل جنتي في ديسا هجلارة تيوهي اتيا كتافيال ايضين ذاك توقع ديسا هجلارة كافيال يان فرمي با ربا حلال حرام المبا حرام شدمثان كفيال كفيال دمثان اشتيني بارة البنك سكاغايلة سما زمان فاكيتا كارشي فاكيتا مرتي حرام انتكا من ربا دمثان ششتو حتى والغجار جلار هدول مثلا شفتو بس كم مرباش قديم بيتا مير اشي فيال ان اسلامية دشمنت هكان شكور مثلا هكان تريش لكن دمثاني في عسية تفتح الزيبية عن هرافشة مرش هرافشة ثوهت الغاية لا تبرر الوسيلة دشمن تنثان الغاية تبرر الوسيلة او مرش كيف في عالتيو سمنيمي عسيتون ميتان كيف سمنيمي في عسيتون كونت الاسلامية ثت الغاية لا تبرر الوسيلة يهود هذا شكيت كريت ثوين الغاية تبرر الوسيلة ديسا هجلار ساتسيا المسلمانة ينتو إيس نؤذ شكيت ثوين الغاية تبرر الوسيلة فورتكو سببنا ثوين جثمون طليبيا دوات مدوب علم مدليل فورما مسمو مشترو متي تفيال يبين ين زد ما قران ما حديث البيغامي خاصه قران يشهد فتتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كويتيتي كنت ايت ادين يا كنو هذا كني شمهير هذا يدين مانان هاشتو يدين مانان تشتي كور تمن تشتين طارة البنك فمن تعاون على البر والتقوى أم على العكس على الإثم والعدوان أتفيال ميبا قبول كدل دل نموي بانكت شتين طارة تو كانت زوتي بذت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقام صلى الله عليه وسلم أكبا شرح كت مسئلة معشوم كثان لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه آكل الربا أي شيء عن حرام وموكله أي شيء ينف معه تيترت كاتبه أجي يشكرون شاهد الده فشاهد الدسين باملون سيني موين أتيك فارد شاتيبي أبت شاشتو أجي فاينف مهامر أبت شاشتو أي إباري سيهن هرامين أي أشما إباري ملون مثلا يبين أتا مساتية سنكينتو بام آيات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نقدوت من يوخد فيالك التأويل دوت ميسان مسلمان و parët mas që shtini në bank heq duhet me majtën një vend në shpitane që mundet me rujt e mas mi kalzu kujt. Disa insan kur mveshin shababana në patut në që i pahin një që me thonë hajnë. Ha, vjen një hajnë, e mi vjedhë farët. Unë i thamë të jakimu për bajrak për mi shpitanë, që unë e kam pare, edhe paret e mija i kam vunë të në vend, ja, të vend një vend, që mund është me rujtë paret, mas paret, mas anaj, ban e të madhin gjotin gjelëshenu, që në që të rojnë, mas i ke marë sebeb, مشروع جائز يسكبا سبب حرام مثلا يهرون كتا انسان يان شكور حيوان اسمار الوش ساهير بانكات يان سيمل هاد ان زيارمي فاهم زيارمي سيمل هاد زيارمي يان ديك ساهر يان يم ساهر يان با افلاس امير ماشي افلاس شو مير كبا ها سيكور شي فيذن طارت هير في سبيستون افات فيذن طارت يا سيجن يا سيارا كورجيني ان بغ جوت جل شون قافان شي بتا ايدو سوكيت وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tjetër jo. Tashtel, problemi këtu në gjë, e ka shti njëri parë në bank, mirë po, u konë gjahil nuk a ditë që është haram, e tash për qimë, është parja marë dhe kamata. Tamam. Nësë, atërë ku me quaj atë kamata. A banë për qimë me ndreqë matë ba, si për me votu libra, edhe me drejtë. Nuk banë. Ata paret, që i ka vunë bank, قد جوت جلشانه من قرآن شريم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نمي إكيبون بنك تمي كممار كهلال لكن تمي كان في توي شين كتشين تسمون اسممار نفار في اكتونا بر për vedin tënë, për mësfahatin tënë. Qita një qenë që ka dalë riba, këta thojnë fajda. Nuk ka gjajt me mu emnin fajda, e ka emnin riba, jani haram. Harami nuk thohet fajda, qenë që kur të thyrë haramin me një emnin i but, i hol, fajde, zemën e të banë kabul. Lakin riba, haram, që kur që ka fol, zoti gjëllëshenu, që ashtu na, këtë me fol. Kur e mori këj zënjini, pa thona, e mori paret, një mije, jesë një mendion, i ka dalë riba, pa thona, një mije, jesë dë mije, la gri, këta që ka marë riba, që kur që thash sparit nuk është gjaiz me marë fje ty në një fare. Lakin që ka me ba që të është suali? Këta fare nuk është gjaiz ja ej me fitu e fajde fisaj për vedin, jesa e për shosin, jesa për ejje insan vërëv që është fukara. Nuk është gjaiz. Lakin këtu ka dy ihtimale. Një ihtimal duhet me i bëha. Ka një kajtë në shëriat, muslimani kur bjen ka mëra një shër, jesë një qeter shër. Lakin një një pëtune është ma pak shër se qetri. O mërvesh një qëtu? Nuk ka gjajz me i marë atë që ka shërë një ma. Duhet mi marë që edhe një vëbërë. Por që këtë sen ka thënë gjotë i gjëndëshenë hu, lakin njeni për tyne është ma pak shërë se sjetëri. O mërvesh një qitu? Nuk ka gjajz me i marë atë që ka shërën i ma, duhet me i marë atë shërën i vogër. Por që këtë sen ka thënë Zotë Gjellëshanu, kur ka thënë hurri me të alikum në mejtë të uaddamu në ahmet në gjirë, ka bashkë si thna ka thënë, illa më të rirtum i lejhi. A ka ba halal me hamur këtë sene si janë haram, me hamur haramin është zarar. Lakin mas me hamur haramin bërë më kiti dek, kë është zarar më të ebër. Por që këtë sebeb të sëtë zoti, lene zararin i të ebër, jësa i nalt, e mërë zararin që është më pak. Tesh këta riban që e mërë e zëjini që ka marë parët për bënkit, ka me ba një sen për dy sene. Ja ka me jelan bënkit, këta pare, këtu i një mënd bënkit ma shumë, fiten ma shumë. Ja ka me marë, lakin nuk fiten ej, që ka me ba, këtu tesh është javapi, që tu është shëri ma faksh, ka me ba me këta pare një sen që nuk ka fajde veç një nësën, kanë shumë që nësana, fitim. Mesëren, një vend dën uj, me ngrejh ujën aty, për me pi halku, me pi hajvanët ilaheni, si senit i thonë harapshe, më rafiq amma. Yani fajda konkret ummeti, ja një nësën në khususi. Një udhë ju thoni në thona rrugë, udhë dhe më ba islahët të abidhë, thoin harafshë, apet këta parët mi qitë jatë punë, u anë edhe një ka fëkës që thoin harafshë, më kësati është mi marveshtë, ka është më rafi ka amma. Fa qëtë qitim që ka fitua të bënkit, kur vedi nuk është gjajt me të marë fajnë heq, lakin ka me ba sërf atë fare një sen që fitoj në halko ja një insan në kusposi. Medrese gjami, në medrese gjami ka janë kun ibadet, ibadet nuk ban kabul haram. Kam tham vete një herë për ju kaldej, më ka vetë një herë njëni, a gjajz me marë të pare e me nërej gjamin, i kam thanë qenefet i gjamin, s'ka gajde. A mërësht? Mërësht. Pytja të rejtë. Zëhek në zahir. Lëhenu lë akhë dhe i sefir, إلى الجامعة الإسلامية وأنا جايك بدو يتزود والأخ برغم أنه قيم هو لكن كل جمعة جمعتين نعمل لقاء هو في الجامعة الأردنية سمعت لهم شو فكرة مجامعة مجامعة لأنه قد مقص مجامعة مع السلامة عليكم السلام ورحمة الله. E ka të regu një hadith një hoqë këto, për këta jetin kuranor lëse e këtë dhukusin e të ona në, o vësë mjërë besir. E ka të regu një hadith për Musën a.s. e ka vetë Allah Gjeleshano qysh mund është me shishën po. Gotat. E po. Pra Allah. Pra. Pytja e dhikë për gjëminja. Qysh? Kjo dhe me pra Allah janë. Pra Allah është. Ka emnin një ilmë arabshe, Israiliyat. E dyta, për gratë, se ne gratë lënë me mbëlles mirë, për i kanë me ngjyra ndryshme. A është gjajis për grujen me vënu shami, apo me vënu asë me ngjyra ndryshme, të lejmëshme? Nuk morë është mija, me lënë. Që bëjnë gratë? Gratë me lënë me shami, me hijab. Mirë për hijabi ative është me ngjyra ndryshme. Melule, nuk është gjajt, janë i është bukurua, kja është kinaf القرآن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن. فلما التفسير كور أبوان تفسير كتاب دو آيات قال جوين شكرت دو فيال تميرة ثوين زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة ستيرة هذا دوت كتاب ميخال جوة قروية سكال غايدة لكن نثوينا مامير مملوة مامير مملوة ما فيردة أثوني فيردة هذا دورتا كيا أش زينة ظاهرة. الزينة الباطنة شكا أملن قروية كيا أش مسلمانة ما حجاب جدباء هكي شكو ظهرت ميكا المدينة وكيشكوه تكيشكوه أذتي ديسا غرافي سودية سيان سادا تي كان يعني حجابي نكان تمير لكن ديسا تي كان تيف مكالزو لولة تيشة تيتونة شباين أشوين تشافين ببوشت دل شكاويشن ملولة ما ألتون ما جمش ما زيشة كيكياش زينة باطنة تش كوتشي هغاين كروية قراتي كل جمعوتي كياكا أمن هربشة خمار يعني كل فالة تدرويا نمال أبنكم يكريه في المظالم يا خماري نكجا المكان مدولة يبوكر جنتي دوت مكان كرمي خمار جلبابي هذا كما سيلا كتو تياتا مسلمان تيان تو ايتن نقول تون قرآن سنة نكا كان مرش حلوها يسا كان مرش لكن نكين سمويت ببا تطبيق مفهوم مقراتي تونة قروية مسلماني كوردل بشبيس دوهت مبيش دو سنة لساني فار شي يثون خمار شي يثون شفتها شامي هنا دي بشمير قراتي موش ما نشفية وكان نشفية نكا يتون نشفية باشامية هدي نسبة حلاقة كياشني أدبي مير أدبي مير لكن تو كان تياش أدبي مير نكا كان اتي كاملو فلوك تمام كريت يسا فيوتين يكاد شيلكتا لكن كوردارين غرويا ياش دوت مسمون با نفلوك بكريتي ساي ياسا تيافا ياسا كليا ذات فتورة كيا إثون شثاء شامي حراب شخي ما من قرآن كريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن تكياش جيب أشتيل أي قصان زوتي قراوة مسلمانة تي كورتباني شامي فرمي كروية ليذني تشتو فرمي جوكس فرمسمو طاعة مسمو تيل كواش ماي فارسان تي دوت ميغون قراوة مسلمان تي هاش كورداليا شاسفين دوتي سان دوت فرمي شامي دوت ميغيش جدبابين ست رال شم حتى السعودية السعودية تيويشن شم يعني مير nuk vejn gjithbabin për mi khimarin. Ja, gjithbab pa khimar. Gratë qerat, khimar pa gjithbab. Duhet mi bashku këtë dyja. Kujtoj që e morë gjohabin që atë amelurë nuk është gjajnë më kemë. Në shpijës ka gajnë. Pyta të rejtë, gjo, e kina një alim, o konë ka vdek, ka pas pak të fikër më të zili, ka mësu të në Kajra, ka shu i shumë kitafte me. Ka full për Abdullah bin Basin, që në Saudi i muftijen. Ka full për me i, për ke? Për Bin Basin. Për Bin Basin. Ka shu i një liber, ka thonë për shumë në, sot kina ndë ulemat, sot në qujnë neve për mas. Për shumë Bin Basin ka thonë se to ka e rafsht, halatën Bin Basin nuk e di, kina mërin këtë shiku, ku ka përparu shkenca, a Bin Basin të se to ka e rafsht. A shkenca ka vërdu se to ka rumullat. A ki një dishka për këta? Efe, ke është ditën. Une e në patë, për pare që të në vjohavim për këtë mesede, du me i kalzue, edhe ju i kalzoni që ati hoqë. A ka hoqë në dunja që zgabën? Jo. A veç njëherë gabënën shumë? Shumë. Që kë gabim ka gabu hoqë e bin badi? Qo bëha? E prish dinin? Qo që kë ka prish dinin, e i hoqë ju e ka prish ma tepër. Po. Që unë s'kujtej që ka hoqëllar shqiptar mu me marrë vesh Kur'anin e hadithin përgjallit s.a.s. ma shumë se këta hoqëllar që Kur'ani është për gjuhës t'yne. Unë nuk e tham këtë fjallë për mire vduhe bin Basin, lakëm flas një fjallë që s'munët një insan që ka paksa mënë me ba mujadele. Nuk ka arim dunja që zgabënë. Thojnë harapshë në kulli gjawadin kebua, bel kebawat. A dini këtë me thënë, nuk e dini. Në kulli gjawad kali. Kebua, janë i rëzuhet. Labud një kal, ka mërzu i erë. Në kulli gjawadin kebua. Yani një rëzim, bel kebawat, rëzime shumë, një kulli gjawat. Sada që është kalë, yani i mirë, lakin labud, herë, ka më gabua, ka më... Vel arda bisata. Bisat dhe me thanë, në athonin qirim, athonin ju qirim? Qirim, po. Qirimi, këtu është drejt. Kur thëtë Zoti Gjeleshanu që une, Zoti fletë për vedin. تحول هذا حوالي الكهرباء الشيخ حول ايه؟ تحول ان الناس حول الشيخ الكهرباء حول ايه؟ المدلفون تحول يسأل منهم حول جهة لا هي اثنين ما في غيرها غاية كيتر والأرض بعد ذلك دحاها متت نشمنا كنفاش كنفاش si më thonë sakuf si tavan tavan kja është tavan për mi tavan i qka i tavan kulm këtë nuk e di kulmi ka ken shmento ka ken loq në thonë loq a thonë jo loq me këtë nuk e di shqip Tibin, a dini që është tibni? Kasht. Që kërraq e banet në shumë motit, të është nuk ka kujtaj, illa në disa katuna. Lachin me, si thaë, kasht, e bajnë bashkë, mësëllën është të rojnë atje. merë një gurë që është rëmëllak e bëjë qështu që kësu sen hapë që thojnë dëha jani e ka shtruve e ka dhoha qështu qështu qështu të shkë ajeti parë e qëka ajeti dyjt shqyqohen shkurt thonë ha to ka zotë për dhët është që kur bisati që nëmi e vel arda ba'd dhalika dahaha yani kash kash trije ka von sikur qe tu kenci kut mana nu kash maksud na ashof intash token mesue nu kash sikur qe rivi qe posh atjemal kto mal disa drejt disa drejk disa qysh me marve shko si kur qërimi a sefra ka than zoti si kur qërimi ka than pe këdrecit zoti gjeleshenu të madhe pe këdrecit zoti gjeleshenu që sa ta që e shok një token nuk është rësh shto lakin ju kam ba juve me punua si kur që doni në toks a thunë se është si kur që rimi a thunë se është si kur që rimi a nuk është si kur që rimi pa shofim në ka poshtë të nëllë të mëllë kodra dhe i lakëni kja është një sen pe që ty si kur që këtë ajet etë ajet ka marë e vëmbazi mana jëllënish e ka rahme që këtë mana që është jërnish atë fjallë që e thojnë këta qafirët që to ka është rëmullak tuken që ka shumë ulema muslimane që kanë thonë e kanë ditë që to ka është rëmullak për para qafirët qafirët kanë marë për neve, për në matë moqmet. Lekin Kurani nuk ardhë me në kaldu në elmi të lak, geografia. Ja, her flet disa mesede që ka alakat elmi të lak, por më marë e vret në medit këdrejtën i zotin gjëleshen ho, jose elmi të lak, si kur ilmi l-hendese, zhjithë shka, ta fituhet me ilmi insanit janë ju. Tuken që qështu, Kurani nuk ardhë illa me nërejqë mente, me nërejqë ibadetin e akhlakin l-akhni, her kalden disa ajete, por me qupi jumit ata që kanë fjetë, në e pështet maddes, e kanë haru zotin gjëllëshen hu zotin që ka thët në surët jasin e kënoni kret o ajetur lehum l'ardu l'mejtët u ahjejna o akrejna mina habban faminu i ekulun o gjëanna fija gjennat min nëkhini u anam e inam o mina i ekulun mësana i që ka thët surët jasin o lejsh o lejsh نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعريون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ما سبار كافان وآية لهم الأرض الميتة أحيناها، هي أول آية. بعدين لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون. تلقى إشارة فورد كي توكا كي نايين فرميتا الشكور ديضي الشكور هانا الشكور ديضي الشكور هانا ديضي نشيل رمضان أشتو هانا راتي أشتو أشتوكا شكورت مثلا كاغبوه من بازي لكن كوبان شافر ما سي أشتو نقدوه مفول دشمن فني عالم كاغبوه مثلا كي ندين مراب مراب مراب فارس كاغبو ما شامل كاغبو كي أشت من بازي فاك خود كومنيسي أشت فاك أمير كان هير حملي شاشو كنتو أي كايتو المذهب الحنبلي كريس علماء نجد ليان حنابلة رال في سيونة تي كان بشتوه في نساء مسيرة حنبلية كو ابن بازي عشت بكتونة تيان باكيس ون ابن بازي دي مير تي ان كم يتوه متى تريفيت الجامعة الإسلامية كور أشي لسبار الجامعة الإسلامية ممكن تصير مبادر ساتية ما سوارد تريفيت كان ابن بازي نائب المدير نائب المدير أو الرئيس رئيس كان نتيرا محمد آل إبراهيم بتاه جلارتي كان أرض ما عبد العزيز السعود أتتنارتيا أي كان رئيس جامعة أي سقاط أرض المدينة كان رياض ابن بازي كان وشيرتي كل عالم فعلا أشتياني عالم أمير هذا نكاش متعصب بمذهب الحنبلية تو كان شي علماء تشير أتيا شمي سيان شكور كريتو جلارت الدنيا أي شي عشان فيه شافية مالكية حنبلية أما ابن بازي قالوا يتفقصا في مذهب التية قضاء اتباع كتاب السنة مثلا كتر مذهبت سوين يبور تي أدان قروني وات ربان طلاق يسد قروز وات دويتت يسد تي يه طالق تري هير نكاش جايز مميت أي قروز تكبور إلا كامشكو تشفية باب شنانس كور مرتوهد من يبور شيتر أتيرن كبور شيتر أدال في كورتي قضاء إفاري أش ممكن كي إفاري ميمار غروف رويدي ما كتاب عقد إريه شتو كتر مذهب بتيان حنفي شافي مالقي عمري إن سنت نكشو إن سنت أي كثت أنت طالق ني باتي صاح الزاف ني بل هذا ما مير شكيا إثت وضعت في قروس ثلاثني هير إثت شات مثلا شقت بابا تنانا أنا قدوت طالق يعني وشكروك يا ني ما دوت ريدتش إثت أفت ما شقت ترفز ديت مسيياف مسيموي إثت تريت الهير كتا تري هير ني سا كا طلاق كويتي كالإقنوة كالإغنية طلاق سني طلاق بدعي طلاق سني طلاق بدعي Gereknuar se këtë nërë. Talak u rëgjë dhe talak u bajnë që dajnë nëmësë. Qër? Talak u rëgjë dhe talak u bajnë që nëmësë. A, talak u rëgjë dhe talak u bajnë, është kjo fjallë. Talak u rëgjë dhe me thanë, është gjajzë me këthyve. Bajin nuk është gjajzë me këthyve. Lakin në papsasim tësh, kush është rëgjëj, kush është bajnë. Humërës? طلاق سني طلاق بدعي شم يشكوه خالكو مسلمان لرك بدينت دين الإسلاميات أشت يعني نسنتي ساش ممكن مكان ما ميرس أي إطلاقا كور مرتوهت نينسان ميقروه Këj mërtim është që kur një nësën që ka marua një shpije. Këtë shpije të është nuk është kallaj me ranua, me prishin. Me prish shpijin është më zërë të mi marua. Kur mërtuat një nësën me një rua, si kur tjeqë ka marua një shpije. Kur dhe mi da gruën, Nuk është kallaj me i da grunë, për që kësë sebep Zoti Gjellëshanu ka vojë një shëriat që insani kur të danë grunë nuk, si me thonë shqip, nuk mërditet, ka i fjallë tjetër. Nuk e urejnë. Ha? Nuk e urejnë. Që është ka rapë qështë? La jesëf. Nuk... Nuk pëndohet. Nuk pëndohet, ta. Në thonë nuk pëndohet. Ka avu në Zoti Gjereshenu një shëriat, një odh, kur e bor e si kur që ka thanë shëriati, e danë grur bëjnun e kubra, nuk pëndohet. Pse? Me sy qire ka da. A ma e gjithet, Shka nuk duhe, shka nuk duhe, shka nuk duhe, përnohet, ka mlejë tre talaket, i ka mlejë me një talak. Zoti Gjellëshenu ka thanë, atë talaku marrëtan, fa imsakum i maruf, au të sërihum bi ehsan. Eqë dhe me da grun, ka dy herë me da. Dyher me da që gjithësilin dame këmunet me këthyje, lakin kur të dame të retet nuk mundet me këthyje. Atë talaku më rëtan, fa imsaku me mahruf, au të sërim me ehsan. Fa im talakaha, jani të retan, fa la të hillu lehu min ba'd, hatta tanki ha zëvgjën gajrahu. Në vakët e jamej sallam, Kur e ka da një insan gruni vetë, tri herë me një fjalë, jëse tri herë e në idda, këtë nuk e kalzohet, duhet me kalzohet. Atë talaku më rëtëm, fa imsak bi ma'ruf, au të sri bi isan, pja amarë vështë kja, amarë vështë? Nësë më vështë. Kur dhe me da bori grunë, Edoan, atëherën, ja ka me këthyë, këndë me thënë imsak me maruf, ja të srih me lëshuë, me ihsan me të mirë, ja me dëshmallëk. Të është pa thona, një edoan i grunë, i tha, talik, ja së shqipë, që kur të thonë, një thoshë me juën e vetë. Kje gru tësh, kje ka da bori i vedit, ka me metën të rëmuhi në idda. Jani kja nuk muhet mu martu me një borë tjetër, illa kur t'ka përsen ta të rëmuhi. Në ta të rëmuhi, mundet bori parë me këthyve, مفروضوني ولو شيء أي نقدان أظن موضت بيكسوية مفروضوني لكن كورت شخوي تترموي أي باهد حر يعني نقمونة بوري فار ميمار مفروضوني ما لي كتاب تلية أفو سكايوس سكافاس بارد أمور بشكية كي تترموي أكا أمن الحرب شعيدة فعدتهن ثلاثة حروب تش أداوي قروية كي أجدا نهير يتتري هير من يفعل يشتري هير من ترموي أمور بشكية يا أشهد نهير شتوكا كان وقت في يومي صلى الله عليه وسلم كي كقروه كي أقادا بوري كي شتوف مونت ميخوية مفرضوني إن دورتية كور كفرسين تترموي دم يخوية مريزات ساي مونت مخوية لكن ما سبارت أكادا أكثي أكثي نبتات رموية وشكروه نطلق وشكروه برميتا نطلق مش يوابت نموي نبيت صدق أفت أكادا كيفتو سيكور سبارت نترموي مونت مكثوية نوك أكثي وباع يحر مونة ممرتوة مدكا ماشي أكثي فظونا أفت ترموية السلام عليكم السلام ورحمة الله أفت أداوي تريت انهير أتير مونة مكثوية إن وقت يومي صلى الله عليه وسلم قور جي بوري قاثان قروش كي تشوه أبا شخصي يسعي قاثان سطل شوه مسيحي قاثان شوه أفد نيا إلا دوت ترموين أكثري فرفارسي بتريسن ترموين أكثري لكن يشكروني طلق كحديث قلت مثل كحديث صحيح بخاري صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مشهور أشكه فرشفت مناسبة انتوا في ذوتي أبا النصيب كا ني كتاب نكشتي مر كا أمن نظام الطلاق في الإسلام تأليف أحمد شاكر القاضي المصري كا كان سلفي المصر كافول كنت نسينا قام نظام الطلاق في الإسلام شنا فروني كنت مسيرة مذهبة كتر مذهبة كان مر تمام كتر مذهبة ثول أيتي الشد برون متريفيال ني مجلس سكال وطلاق بايت نكمونة مكتوية حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فت أشني طلاق دي سار دماسي كورة بن تيمية من القيم الجوزية رحمه الله كثوين ثوين أي كيفت قروز فيدا تكمشوه تريهير مثالي أش سيكور يعني إثت شوشت مر تري ترى دينارا لكن نكنف إلا يي أش تريه يي أش يي يي ما بكر سكو مثال شهد بيغامي صلى الله عليه وسلم كالهان الحديث صحيح من سبح الله دور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وقبل الله 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كيف خسرت دمويني أوه ونمثان تش سبحان الله سبحان الله سبحان الله كشخان جاء يا ونفثان سبحان الله تريد تتريير الحمد لله تريد تريير أشكروني أتريد تريير نيك نيك شو اجي دم ابا طلاق قرون يسد تري هير انت طالق انت طالق كي هاجي بسا طلاق الشريات عشت كان شو دود مفريد سريموي كنو فريد سريموي قرتل طلاق نفريتي قرتي كنت سبب طلاق الشرياتي طلاق بلفظ واحد في مجلس واحد وفي مجالس متعددة في أثناء العدة يعتبر طلاقا واحدا كريت مذهبة أربعة تشتو ابن بادي نكنب كل ستواء أنا في محليل توشي شاهدي سأدير ديكو عشت مني السنة يعني لكن نكشت لي حقيقة نفيار دوت مديت مير نكشك الله ني إنسان كي كايتو ني ملهب ني كويتم ني مسم مخلية مش بيت نكشك الله كذا كذا فلتشتو يصاج بيثن اجتمليك ني عرب ني فقه نمليك ني ملهب مثلا من ملهب شيتر كمن دليل تكتيونة دليل فتن ما من يأتي جنوات عين ميتيشتوات تشتو باحت عالم سكورتي دوهات الجتش من مثال ديريشتو هلام في غلل إن شاء الله بروفيك نترى هير في كل دمشقوا هلا سدين فستديو زون كرفة فليتران باوانكي فالوغ نيا باوانكي ديا نيمون هاكان مروش يتكي هالك زو يو لكان مروش يتكي هالك Kuj dhe më të që vlesë? Letra në gjënë të onë të shpia, atë në telefon bojnë më. Këtë shpia më ka vëzojnë. E shpia në kuh? Në shkup. Në shkup? Po. Unë e ku marë pak të marë ilë këtë dhe shpia. Në marë është? E lakën është duhet me kënë letra me tyje? Po mundet me faks me të letra. Me faks? Po. E a ke faks me dikën? Në shkup ka faks, këtu e marë një numër, faks të rebin. E qëtë? Po, shkup po. Po, shumë mirë. Taj, subhanak Allah, bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Kjo është njëra prej kasetave të zinxhirit të kasetave El-Huda wa El-Nur nga ligjëratat shkencore dhe fetava të shëriatit nga hoxha i jon Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Arrujt Allahu dhe umëzsof tjerëve të kënë dobi nga ki. Këtë kaset e ka inqizuar dhe ka kompletuar Muhammad bin Ahmed Ebu Leila Al-Athari. Ejt në awal. Awal. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بكاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور غالي جراسة شكين سورة ذفتا وتشريعاتت غهوجا ايون علامة محمد ناصر الدين الباني أرويت الله ذا أمسو سيرة كندوبين أكي كت كاسيت اكا انشي زوار ذاكا كمبلتوار محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري جيندت نيوردان الزرقاء نومري تلفونت نونت تيت بيس فتا نيا شتات جزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيوش نيرا بري كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور نغا لجراتا شكن سورة غفتا وتشريعاتت نغا هوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوت سيرتك اندوبين لكي Këtë kaset e ka inqizuar dhe ka kompletuar Muhammed bin Ahmed Ebu Leila Al-Athari, që gjindet në Jordan, zërka numri telefonit 9853317. Kaseta numër 648 nga zinxhiri kasetave El-Huda wal-Nur. Kaseta numër 330 nga zinxhiri kasetave El-Huda wal-Nur. Kaseta numër 649 nga zinxhiri kasetave El-Huda wan-Nur.